MediaMarkt. Zyskaj 120 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów z wybranych marek. Na przykład Apple, Jura, Dyson, Miele i innych. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szczegóły projektu o związkach partnerskich mamy poznać w ciągu 2 tygodni, zapowiedziała w Trójce minister do spraw równości. Na polskich drogach może być wyjątkowo dużo pojazdów wojskowych, ostrzega armia. Ma to związek z manewrami na wschodzie kraju. Organizacje broniące praw człowieka przestrzegają, że Gruzja zmierza w stronę autorytarnego reżimu. W ciągu 2 tygodni mamy poznać szczegóły projektu ustawy dotyczącej związków partnerskich. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia minister do spraw równości Katarzyna Kotula powiedziała, że założenia są już gotowe wraz z oceną skutków regulacji. Toczy się dyskusja z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie przysposobienia dzieci w parach jednopłciowych. Minister Katarzyna Kotula zaznaczała, że nie wiadomo jeszcze, czy projekt zostanie złożony jako rządowy czy poselski. Mamy przygotowane wszystko pod projekt rządowy i pod projekt poselski. Przygotowaliśmy się pod 2 scenariusze. Robimy jeszcze różne badania wewnętrzne, rozmawiamy z kolegami, koleżankami z Unii Europejskiej, z tych państw europejskich, które wprowadzały związki partnerskie. I ja będę dążyć do tego, żeby w ciągu następnego tygodnia taka decyzja zapadła, czy będzie to ustawa rządowa, na której mi bardzo, bardzo zależy. Ja tak trochę odczuwam swoją rolę i zadanie, które powierzył mi premier Donald Tusk, żeby ten projekt był projektem rządowym. Minister do spraw równości dodała, że część posłów PSL sprzeciwia się proponowanym przepisom o przysposobieniu dzieci w parach jednopłciowych. Regulacje miałyby umożliwić partnerom nabycie praw i obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci. W koalicji rządzącej niepokój o wynik głosowania nad ustawami aborcyjnymi. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w Polskim Radiu mówiła, że ma nadzieję, że zostaną dotrzymane wewnętrzne umowy. Trzecia droga deklaruje, że tam nie będzie dyscypliny i że każda posłanka i poseł może zagłosować w zgodzie z własnym sumieniem. I już mamy sygnały od niektórych posłów, szczególnie PSL-u, że oni zagłosują przeciw, nawet przeciw własnemu projektowi, co szczególnie wydaje mi się osobliwe. Ja mam wielką nadzieję, że policzyliśmy dobrze te głosy i że te projekty trafią do Komisji Nadzwyczajnej. To się okaże tak naprawdę dzisiaj podczas głosowań. Wcześniej przedstawiciele koalicji zapowiadali, że chcieliby, aby wszystkie 4 projekty trafiły do dalszych prac w komisjach. Najbardziej liberalne rozwiązania zaproponowała Lewica, najbardziej zachowawcze Trzecia Droga. Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja wniosły o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu. Głosowania ruszą dzisiaj po 14. Uwaga na zwiększony ruch pojazdów wojskowych na drogach w całym kraju. Ma to związek z manewrami Cyber Strike. Ćwiczyć będzie prawie 5000 żołnierzy. Transporty m.in. od zachodniej granicy zmierzają w kierunku wschodnim, na poligon w Bemowie Piskim. Na polskich drogach znajdą się m.in. niemieckie i amerykańskie wozy opancerzone i ciężarówki przewożące sprzęt wojskowy. W ramach szkolenia Cyber Strike 24 w polskich bazach będą też stacjonowały m.in. amerykańskie śmigłowce. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej przekazało, że do 22 bazy lotnictwa taktycznego w Malborku dotarły już śmigłowce Apache, które będą uczestniczyły w ćwiczeniach. Nie zabraknie też działań z wykorzystaniem czołgów. Na poligonie w Bemowie Piskim będą się szkolić żołnierze 15. Brygady Zmechanizowanej wraz z 2. Pułkiem Kawalerii Armii USA. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Gruzja zmierza w kierunku autorytarnego reżimu. Tak oceniła sytuację polityczną w kraju międzynarodowa organizacja broniąca praw człowieka Freedom House. Podobną opinię wyraziło 12 gruzińskich organizacji pozarządowych, które monitorują proces integracji Gruzji z Unią. Według Freedom House władze Gruzji kontrolują instytucje państwowe oraz społeczne, w tym media i sądy. Zwraca się też uwagę na niewielkie zaangażowanie rządu w realizację 9 kroków zaleconych przez Unię. Jednocześnie rządząca partia Gruzińskie Marzenie chce przyjąć ustawę o tak zwanych zagranicznych agentach, wzorowaną na rosyjskich przepisach. W kalendarzu dzisiaj jeden z najsłodszych dni w roku, czyli Dzień Czekolady. Podpowiadamy, jak wybrać tą najlepszą. Aby wybrać dobrą czekoladę, musimy pamiętać, by w jej składzie znajdowała się miazga kakaowa oraz tłuszcz kakaowy. Jako dietetyk oczywiście będę upierać się przy tym, że im większa zawartość kakao, tym lepiej. Ponieważ to kakao zawiera mnóstwo prozdrowotnych antyoksydantów oraz jest źródłem minerałów jak magnez, żelazo, cynk i inne. Zjedzenie kostki czekolady wpłynie na nas zawsze pozytywnie, ponieważ zawarty w niej tryptofan jest prekursorem serotoniny, hormonu szczęścia. Podpowiadała dietetyka Martyna Puc i tym słodkim akcentem kończymy ten serwis Trójki.

nowa płyta Mats Upon Gravity Hill już jest i brzmi znakomicie. Owszem, na razie mam ze sobą odsłuch tylko połowy, ale skoro pierwsza część brzmi dobrze, to myślę, że nie musimy się niczego obawiać, więc polecam w ciemno. A to był singiel promujący ten album, Superior Mirage. Zaczynamy gitarowo, bo właściwie ta godzina audycji Nowe w Piątek wypełniona będzie w większości gitarami, czasem mocnymi, czasem mniej. Na pewno postaram się, żeby to były dźwięki nieoczywiste i to z pewnością można powiedzieć o płycie Hey Gary, Hey Down, za którą stoi Caleb Landry Jones. Może są to dość śmiałe porównania, ale ja tutaj słyszę brzmienia Beatlesowskie. Oczywiście z czasów, kiedy Beatlesi zaczęli trochę mocniej eksperymentować ze swoim brzmieniem. Bardzo mi się podoba to, że na tej płycie dzieje się dużo, a mimo wszystko nie jest to w ogóle obciążające i męczące. Jeszcze raz przypominam, to był Caleb Landry-Jones i fragment jego płyty Hey Girl, Hey Down. Too sharp to be my carrot. To za nami. A przed nami znowu gitary, swoją drogą bardzo wyraziste. Go On Test the System to jest tytuł najnowszego albumu zespołu Easy and the Black Trees, czyli jednej z najciekawszych w moim odczuciu grup na polskiej scenie muzyki okołopunkowej. Shutdown City. Nowe w piątek. W głowie mam mętlik. Minął miesiąc albo dwa, jak w pętli. Słucham muzy albo rad, ty tęsknisz. A ja chcę zdobywać świat jak Elvis.

Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie małe, a ogromne to, co walczy ze mną. Ja to wygram jednym wystrzałem i przeproszę, że miałam czelność. Nudny rok, to za nami. Nowe single będą już niebawem, to obiecuje duet Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz. Ja tu widzę na horyzoncie datę 17 kwietnia. Chyba wtedy możemy się spodziewać kolejnych nowości. A co do aktualności, zespół jest właśnie w trasie. Jutro koncert w Szamotułach, potem Warszawa, Chełm, Mińsk, Mazowiecki. W większości niestety bilety już wyprzedane, ale w tę niedzielę usłyszymy ten duet we Włocławku w Centrum Kultury Browar B. I tutaj teraz obiecana niespodzianka. Mamy dla Państwa wejściówkę na to wydarzenie. Jeden podwójny bilet na koncert we Włocławku ten niedzielny. Proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. To ja czekam na wiadomości, a w międzyczasie kolejna nowość. Thomas the Porker i Let the Monster Fall. Down, feel the monster fall. Put it down, I'm the man, I'm the one. Kill it now, kill it free. Bring it down under the tree. I'm the thunder in the breeze. A curse is a state of mind. Burns, I'm swimming in the clouds. Let the monster fall. Take me out in the air. Put your hearts in the air. Put your arms in the air. Feel the peace, not be the best. Pray for me, I need a rest. Summer in the freeze. Leave the past to the past. Leave your life. Let the monster fall. A curse is a state of mind. Burns are coming in the clouds. Let the monster fall. Let the monster fall. Stone in the city broke with the money. Singing my song for you. Sly little devil, can you hear me? I came by to let you go. Down, I'm the man, I'm the one. Kill it now, kill it free. Bring it down another tree. I'm the thunder in the breeze. A curse is a state of mind. Burns, swimming in the clouds. Let the monster fall. Take me out in the air. Put your hearts in the air. Put your arms in the air. Let the beast don't be the best. Pray for me, I need a rest. Summer in the freeze. Leave the past to the past. Leave your life. Live amongst the fall. A curse is a state of mind. Birds are coming in the clouds. Let the monster fall. Let the monster fall. Let the monster fall. Fall. Let the monster fall. Nie to, że czekałam na zakończenie, ale całkiem lubię te nieoczywiste dźwięki, które kończą ten utwór. Thomas the Porcury i Let the Monster Fall. To jest utwór tytułowy z jego świeżo wydanej płyty. Przepiękny to album, bardzo ciekawy, różnorodny. Zresztą ta kompozycja jest na to najlepszym przykładem. No i oczywiście jak się pojawia taka ładna, delikatna sekcja dęta, to ja się od razu rozpływam. No to rozpływania ciąg dalszy. Jakbym miała wskazać mojego faworyta z kategorii zagranicznych piątkowych premier, to ta epka byłaby na samiutkim szczycie tego zestawienia. Proszę się przygotować na prawie czterominutowy relaks. Baby Rose i Bad But Not Good. Slow Burn. No flame moves to show me.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I znowu nam się zrobiło słonecznie. Chicano Batman i jego The Way You Say It ze znakomitym gościnnym udziałem kobiecego składu Say She She. To teraz album, który z tego, co mi wiadomo, był mocno wyczekiwany przez bardzo szerokie grono fanów. Tych Girl in Red ma mnóstwo. Ja się temu zupełnie nie dziwię, bo to jest artystka niezwykle autentyczna w swoim brzmieniu, bardzo naturalna, a poza tym, no, to są po prostu ciekawe kompozycje i wpadające w ucho. O, to zdecydowanie. Doing it again, baby. I'm on a new level, something's got me feeling like I could be inflammable, and I might be. I'm gonna light it up, nothing's gonna stop me if I say this is what I want. Yeah, got the Japanese sentiment, loafers on my feet, looking like a rock star from the 70s. I had a premonition, and here's what I'll say, I got a big fat one, get out of my way. I'm on a new level, something's got me feeling like I could be inflammable, and I might be. I'm gonna light it up, nothing's gonna stop me if I say this is what I want. You got my Ray-Bans on and I'm rolling with the boys. Having all the swagger was never a choice. My big fat ego is new. Doing It Again, Baby, to zarówno tytuł tego utworu, jak i całej płyty, na którą trafił. Zresztą jest to kompozycja singlowa, której przebojowości odmówić nie można. Girl in Red w programie trzecim. Zanim wybije nam godzina 12, pozwolę sobie jeszcze wkroczyć w strefę muzyki polskiej. Przed nami utwór w duchu nowofalowym z lekką nostalgią do lat 2000. Tak przynajmniej mówi o nim sam zespół, czyli duet Ala za Stary. Mimo, że będzie to kompozycja o zakończonym związku, to właściwie zrobi nam się tanecznie, zresztą już to słychać. Myślę o tobie. Dzwonisz do mnie raz na jakiś czas, by mi powiedzieć, że dobrze się masz. Nową pracę, mieszkanie i psa. I co tam u mnie, jak ten czas zleciał i że się cieszysz, że dobrze się mam i w końcu kiedyś ustawić się czas i czy pamiętam, jak byliśmy tam i że jej też spodobał się ten bar. Gdy zapominam cię, znów zaczynasz męczyć mnie. Duet Ala za Stary i Myślę o tobie. To jest przedostatni utwór w dzisiejszej audycji Nowe w piątek. No, niestety czas mnie goni jak szalony, więc mówię już do usłyszenia. Audycję realizował Maciek Załęcki, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A za moment Radosław Nałęcz i Samograj, więc proszę jeszcze nie uciekać. Tak się cieszę z premiery płyty The World is Louder grupy Oxford Drama, że muszę zakończyć jeszcze jednym utworem z tego albumu. More and More. Do usłyszenia.